Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. Dededen oğula, oğuldan toruna el vererek kalfa oldular, müteahhit oldular, sermimar oldular. Onlarca esere verilen bilgi ve çabanın ardından hayatlarımıza değer katmaya devam ediyorlar. İstanbul'un dört bir yanında ve Anadolu'da inşa ettikleri eşsiz güzellikteki yapıtlar bizlere dolu dolu yaşanmış hikayelerini, bu topraklardaki varoluş gerçekliklerini ve nitelikli mesleki kimliklerini hatırlatıyor, diyor konuğumuz Kevork Özkaragöz. Öncelikle destekçimize ve teknik masada Robbie'ye teşekkür ediyorum. Ben de programcılarınızdan Derya Tolgay. Bu girişi niye yaptık? Osmanlı'nın batılılaşma sürecinde mimari anlamda yaptıkları çalışmalarla İstanbul'un süliyetinde etkileyici eserler bırakan Balyan ailesine ait yaklaşık bir yüzyıl boyunca özel bir koleksiyonda muhafaza edilip yakın zamanda araştırmaya açılan Balyan Arşivi'nin Yüksek Mimar Bükü Uras'ın 3 senelik araştırmaları, çalışmaları sonucunda tamamladığı ve kaleme aldığı 350 sayfalık muazzam bir kitapla ilgili konuşacağız. Evet, Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi kitabının proje koordinatörlerinden Hacer Mimar ve Mühendisler Derneği'nden Mimar Kevork Özkaragöz konuğumuz. Hoş geldiniz Kevork Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için. Böyle her girişte biz konuğumuzun kısacık bilgilerini aktarıyoruz dinleyicilerimize. İzin verirseniz ben sizinle ilgili bilgileri aktarayım. Evet, evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde lisans eğitimini, yine aynı üniversitede bina bilgisi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladınız. Kendi firmanızda mimari projeler, restorasyon ve birçok proje üzerinde çalışıyorsunuz. Ama özellikle hem cami hem cemevi tasarlayan hem de kilise restore eden bir mimar olarak da biliniyorsunuz. Değil mi? Doğru. Herhalde doğru. Çok eksiğim kalmamıştım. Bunlar oldu, doğru. Peki. Şimdi Dünya Mirası Adalar programımızın ismi ve haliyle biz böyle ben ilk sorumu adayı da ilgilendiren ve kitapta özellikle Büke Uras'ın da bir ön sözünde bunu hatırlatmış bize giriş yapmış. Ben oradan bir alıntıyla size sormak istiyorum. Çünkü biz adalılar içinde özel bir yeri var sevgili büyük adalı dostumuz rahmetli Pars Tuğlacı. Onun Balyanlar üzerine çalışması vardı. Şuradan küçük bir alıntı yapacağım ben kitaptan. Diyor ki Büke Uras, Pars Tuğlacı'nın Balyanlar hakkında Türkçe ilk monograf olarak 1981'de yayınladığı Osmanlı mimarlığında Batılaşma dönemi ve Balyan ailesi çalışmalarında diye bir girişi var. Bize biraz bu konuyu açarak sonra da kitaba tekrar devam edelim. Bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Pars Tuğlacı gerçekten değerli bir araştırmacıydı. Epeyce elinde birikmiş arşiviyle birlikte kademe kademe İstanbul'la ilgili, Ermeni toplumuyla ilgili çeşitli eserler verdi. Bunlar kiliseler olsun, özel spesifik olarak Balyan ailesi mimarisiyle ilgili kısımlar olsun. Bunun dışında batılılaşma dönemindeki aydınlanma dönemine ilişkin Batı Ermenileri kitabı oldukça derin araştırmalar içeriyordu. Ve dönemine göre oldukça ilerici bir çalışmaydı. Fakat yıllar geçtikçe bu çalışmalar tabii günümüze kadar hem arşivlerin açılması, çeşitli belgelerin ortaya çıkmasıyla daha zenginleştirilmiş bir kaynak haline getirildi. Ama bu işin kışını yakanlardan birisi mutlaka rahmetle anıyoruz, Pars Tuğlacı'ydı. Evet, bize arşivi ilk işaret eden diyebiliriz bu anlamda belki de. Doğru. Peki, o zaman kitaba dönelim tekrardan. Ama öncelikle emeği geçen herkesi kutlarız. Belki bize burada emeği geçenleri şimdi söyleyeceksiniz. Osmanlı'nın bu batılaşma sürecinde mimari alanda yaptıkları çalışmalarla İstanbul'un süliyetinde etkileyici eserler bıraktığını hepimiz söylüyoruz, vurguluyoruz. Ve Balyan ailesinin çizim ve proje taslakları, işte aileye ait portreler, arşiv, belgeler, mühür, planlar, kesitler falan böyle muazzam 158 adette. Ben böyle kitabın sizden önce reklamını yapıyorum kişisel. Çok etkileyici çünkü. Gayet iyi. 158 adette görsel var. Yani gerçekten çok kaliteli bir basım, görseller. Hem kişilerden lütfen emek verenleri ve arşivlere de nasıl ulaşıldı başlayalım mı böyle? Tabii ki. Burada şu anda kitapta fiili olarak tabii katkı sunmayan isimler var. Hıraç ve Hagop Kırmızıyan kardeşler. Önce onları ben anarak başlamak istiyorum. Çünkü 2013 yılında Balyanları bize de hatırlatan, Haycar Derneği'ni özellikle hatırlatan iki kardeşi burada anmadan geçemeyeceğim. Ve Pars Tuğlacı'dan uzun yıllar sonra Balyanları tekrar gündeme taşımamıza vesile olan bu iki kardeş, yurt dışında yaşayan ve Balyanlarla akrabalık bağda olmayan üstelik iki kardeş 2013 yılında kafalarındaki projeyi bize açtılar. Bu da Balyan Anıt Mezarı'nın yeniden yapılması, gerçekten metruk halde duran bir mezarlıktı. İstanbul Bağlarbaşı'ndaki mezarlığı. Ve bu şekilde Haycar bu işe projeyle başladı. Bu proje 2015 yılında Venedik Bienali'nde de sergiye çıktı. Ve orada izleyiciler arasında Armen Güreryan isimli İtalya'da yaşayan mimar meslektaşımız bu şekliyle evinde dededen kalma arşivi, Balyan arşivini bu vesileyle ortaya çıkarmış oldu. Bu ortaya çıkan arşiv belgeleri Erivan Alexander Tamanyan Müzesi'ne bağışlandı. İtalya ve Ermenistan devletleri arasındaki yapılan protokolle ve Tamanyan Müzesi burada arşivin sahibi oldu ve Ermenistan'da bu bir kitap haline getirildi. Fakat bu kitap içindeki tabii gerçek anlamda akademik bilgi ve arşiv, Osmanlı arşiv bilgilerinin eksikliği dikkatimizi çekti. Ve bu şekilde bu projenin daha ileri bir aşamaya taşınması gerektiğini düşünerek elimizdeki bu kitap çalışmasına geçilmiş oldu. Ve burada da ciddi bir ekip çalışmasıyla yola devam edildi. Yaklaşık 3 yıl önce bu ekip kurgusu oluşturuldu. Bunlar arasında Arsen Yarman ismini özellikle zikretmek istiyorum. Çünkü Osmanlı arşiv belgelerinin taranması, elindeki kendi daha önceki araştırmacı yazar olması vesilesiyle dönemin diğer Ermeni şahsiyetleriyle ilgili bilgiler, belgeler ve Balyanlarla olan ilintisi, sarayla olan ilintisi konusunda bilgileri toparladı bu çalışma için. Ve gerçekten de kıymetli bir dostumuz yazar Bükürası bu kadroya davet etti. Kendisi de bu çalışmadan gerçekten çok büyük bir kıvanç duyacağını, kendisi için çok anlamlı bir çalışma olacağını ifade etti. Ve ben Haycar adına bu projede koordinasyon görevi görerek çizimlerin karşılaştırılması, mimari okumalar gibi bölümlerde rol alarak böyle bir ekip kurgusu oluşturduk. Ve gerçekten herkes alanında kalarak, kendi alan uzmanlıklarını sergileyerek bu çalışmayı meydana getirebildiğimizi düşünüyorum. Buradaki en büyük avantajımız yazar Bükuras'ın Paris'te yaşıyor olması. Kendisi Türkiye'de zaten yaşayan öğretim görevlisi, akademisyen bir kimliği var ve yaşamını Paris'te devam ettiriyor. Orada gerçekten çok değerli bilgilere ulaşıldı bu kitabın içeriğine giren. Özellikle Sarkis Balyan imzası taşıyan iç mekan sulu boya çizimleri Paris Nubar Kütüphanesi'nden elde edildi ve 8 tane kıymetli çizim ilk defa bir arada bu kitabın içine girmiş oldu. Bunu şu açıdan önemsiyoruz. Bu perspektif çizimleriyle birlikte elimizde bulunan plan çizimlerinin birbiriyle nasıl ilişkide olduğu, nasıl örtüştüğü, hangisinin hangi projeye ait olabileceği konusunda bir hayli mimari okuma yapıldı. Paftalar üzerinde eşleştirme, kolon sayıları, pencere sayıları gibi kriterlerle bu çözümlemeyi yapmaya çalıştık ve gerçekten de bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ki Aziziye Camii bunun en önemli kitabın kazanımlarından birisi haline geldi. Çünkü Ermenistan'dan elde ettiğimiz çizimler üzerinde gerçekten bu belgeler olmasaydı tarifi neredeyse imkansız hale gelecekti. Bu perspektif çizimleri, imzalı çizimler bunları destekleyen unsurlar oldu. Keza Çırağan Sarayı'na ait birçok cephe çalışması yapılmış Ermenistan'daki arşiv belgelerinde. Ve diğer taraftan da işte Çırağan Sarayı'nın bugün uygulanan projesiyle eşleştirmeler yapıldı. Bu gerçekten çok ilginç bir serüven. Bugünkü çağdaş mimarlık eğitiminin de aslında bir anlamda temellerini orada görüyoruz. Yani 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyılın ortaları ve son çeyreğinde bu paftalar bize bu bilgileri verebiliyor. Şu anlamda paftaların üzerinde işte hesaplamalar var. Köşesine paftanın mesela bir eskiz çalışması yapılmış, bir köşe detayı, bir kubbe ilişkisi plana nasıl geçilir, bunları çalışmışlar ve gerçekten de bu çizimlerin üzerinde düşünülmüş, tartışılmış, hesaplar yapılmış, hep bunların ifadesi var. Yazıların bir kısmı Osmanlıca, üzerinde Ermenice mekan isimleri olan, işaretler olan, sokak isimleri olan şeyler var, çizimler var. Bunları görebiliyoruz. Bunların hepsi gerçekten çok değerli bilgilerdi bizim için. Evet, yani İstanbul tarihi açısından da her anlamda, sosyopolitik anlamda, her türlü anlamda muazzam bir kaynak gerçekten. Peki biraz Aziziye Camii'yle bahsettiniz ama biraz orayı açabilir misiniz? Yani bu evraklar tamam. Evet. Nedir Aziziye Camii? Biraz dinleyicilerimiz bunu daha iyi anlayabilir belki. Evet. Şimdi Aziziye Camii'yi önce lokasyon olarak tarif etmeye çalışalım. Dolmabahçe'nin bugün sırtında yer alan Swiss Otel'in olduğu arazi. Aziziye Camii'nin ilk başladığı nokta arazi olarak. Biraz geriye gittiğimizde işte 1980'li yıllara kadar gelen Taşlık Kahvesi dediğimiz büyük isnat duvar üzerinde Mimar Sedat Hakkadem'in Taşlık Kahvesi'ni yerleştirdiği arazi olarak da bunu tarif edebiliriz. Ondan önce de zaten eğimli olarak Dolmabahçe'ye doğru inen bölümde Sarkis Balyan'ın Abdülaziz tarafından ısmarlanan projesi muazzam Aziziye Camii ve yaklaşık 200-250 yıl sonra ilk Selahaddin Camii 4 minareli olarak tasarlanmış cami olarak tanımlayabiliriz. Ve inşaat çalışması başlamış. Elimizde Boğaz'ın karşı kıyısından Dolmabahçe'yi cephe alan bir fotoğraf var. Suna Kıraç, İnan Kıraç Vakfı'ndan elde ettiğimiz. Orada da şantiye çalışmaları gözüküyor. Büyük beyaz bir isnat duvarı, üzerinde ahşap iskeller kurulmuş ve o haliyle ciddi bir şey var. Çalışma olduğunu gösterir bir fotoğraf belgesi var. Şimdi Aziye Camii'ne nereden geldik? Elimizde bir set şey var, cami projesi var Balyan Arşivi'nden. Fakat bunların üzerinde hiçbir tanım yok, hiçbir işaret yok. Ve proje geliştirilmiş, yani çok basit taslaklar var. Ve daha sonra proje gelişiyor, işte hünkâr mahvilleri ekleniyor. Bu tasarımların hepsini kademe kademe kitapta görebiliyoruz. Ve daha sonra olgunlaşmış planlara geliyoruz. Ve biz bununla ilgili diyoruz ki tamam bu bir cami projesi ama bu neresi olabilir? Günümüzde böyle bir cami yok. Büke Bey sağ olsun Paris'te Nubar Kütüphanesi'nde Sarkis Bey imzalı bir proje, perspektif çizim buluyor. Renkli bir perspektif çizimi. Onu heyecanla buraya gönderdi. Biz işte bilgisayarda açtık ve uzun bir dönem elimizdeki bu projelerin hangisiyle eşleşiyor baktığımızda işte pencere sayılarıyla uyumlu bir plan bulduk. Kolon sayılarını tek tek plandan sayıyoruz, perspektife taşıyoruz. Hakikaten dedik ki burada bu perspektif çizimde elimizdeki şu plan örtüşüyor. Ve daha sonra da bunun başka kaynaklardan araştırmasına girdiğimizde bunun dört minareli olarak tasarlanmış ve lokasyon olarak da Aziye Camii'ni tarif eden bölüm olduğunu bulduk ve kitaba bu şekliyle koymuş olduk ki gerçekten birçok belgenin birbiriyle örtüşmesiyle ortaya konan bir proje olması açısından da önemli bir kazanç diye düşünüyoruz. Evet. Bu aile üyelerinin yani Balyan Atölyesi mimari pratiği bu kitapta harika bir şekilde aktarılıyor. Balyanlarınki dededen toruna aktarılan deneyimlerle devam eden bir meslek tabii ki. Bu arşiv epey süredir muhafaza ediliyor. Yani bu arşivin çıkışını biz Venedik Birliği'ne mi borçluyuz biraz da? Yani böyle bir şey olmasaydı bu arşiv hala gün yüzüne çıkmayacak mıydı acaba diye kendi kendime sordum. Gerçekten bu çok kayda değer bir soru. Bizim açımızdan da gerçekten sorulması gereken hakikaten bir soruydu bu. Niye bu kadar bekledi bu arşiv çıkmak için? Niye bu zamanı buldu? Gerçekten bizi de düşündürüyor ve iyi ki de çıkmış diyoruz. İnanıyorum ki zaman ve zemin uygun oldu. Dediğim gibi Balyan mezarıyla başlayan süreç, Kültür Bakanlığı tarafından da desteklenen bir kısa belgeselle dönüştü. Ki bunda evet. Derneğimiz desteklemiş oldu bu çalışmayı. Ve arkasından Erivan'da yayınlanan bu eldeki arşivi koleksiyon olarak ortaya koyan kitap ve arkasından da bu çalışmanın kararının alınması önemliydi. Şimdi şunu düşünüyoruz biz. Balyanlar dededen oğula, oğuldan toruna, torundan da torun çocuğuna kadar uzanan böyle bir silsile olarak devam ediyor. Yaklaşık 125 yıl sarayla doğrudan ilişki içinde olan bir aile, mimar aile. Tabii mimar kelimesini burada dönemine göre kullanmak istiyoruz. Bir dönem kalfa, Hassan Mimarlar Ocağı'nın kapanmasıyla birlikte artık devlete hizmet veren mimar kimliği var. Ve o bir süre devam ediyor. Çünkü o Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinde maaşlı çalışılan dönem var. Daha sonra yarı zamanlı, yarı profesyonel diyelim bir kurguya dönüşüyor. Ve bu kişilerin, aile fertlerinin kendi kimlikleriyle de ilgili bu çalışma biçimleri ve saray tarafından tarifleniyor bunlar. Kimi zaman bir proje özelinde aynı kişi maaşlı çalışabiliyor. Kimi zaman bu işin finansörü olabiliyor, müteahhidi olabiliyor mimar kimliğiyle birlikte. Böyle iç içe geçmiş bir sürü şey var, tanım var meslek pratiğinin sürdürülmesi anlamında. Bunlar gerçekten de bugünkü kurguyla da örtüştüğü yerler var. Yani bunun güncel mimarlık faaliyetleriyle ve müteahhitlik hizmetleriyle, ihale mantıklarıyla belki temellerin atıldığı dönem olarak da görebiliriz. Bugüne gerçekten referans veren uygulamalar da var. Bu anlamda bu bilgiler gerçekten değerli. Tarihi kimlikten alıp bugüne eşleştirmeler yapılabilir. Aile fertlerinin bir diğer yönü, çünkü siz sosyal yönü de ortaya koyduğunuz cümlenizde, sorunuzda belki de. Sarayla bu kadar uzun yıllar bu ilişkiyi sürdürebilmek, tutabilmek gerçekten bir imparatorluk kültürü içinde çok da kolay şeyler değil, metotlar değil. Ve burada da gerçekten bu yağının da kuşaktan kuşağa aktarılma şeysi var, tecrübesi var. Yani sadece meslek bilgisi ve ustalık pratikleri değil, bu anlamdaki diplomasi, siyaset bilincinin, mantığının da kuşaktan kuşağa aktarıldığını görüyoruz. Bu çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayabiliyor sarayla ilişkiler. İşte bazen işte ihaleye fesat karıştırmak diyelim, bazen atılan iftiralar vesaire. Bununla ilgili birçok şey var. Kitapta yazı var, kaynak var, sarayla olan ilişkilerini tanımlayan sürgün hayatları var. Sürgünde tahkikat komisyonları sultan tarafından kuruluyor ve eşit muamele görmesi açısından işte Rum, Ermeni, Musevi ve Müslüman kimliğinden oluşan diyelim dörtlü tahkikat komisyonları kurduruyor ki bununla ilgili çalışmalar yapsınlar. Ve gerçekten bunlardan atlanarak çıkıyorlar. Bütün bu hikayeler, bütün bu bilgiler kitabın içinde yer alıyor ve gündelik yaşamla ilgili sarayla bu meslek örgütü arasındaki ilişkileri de okuyabiliyoruz bu anlamda. Evet, çok önemli, gerçekten kıymetli bilgiler. Şimdi Arsen Yarman'ın benim soruma bir başlık açacak bir parafını size söylemek istiyorum buradan. Diyor ki, İmparatorluğa saraylar, kışlalar, köşkler, camiler, türbeler, okullar, kiliseler kazandıran, dolayısıyla neredeyse 100 yılı aşkın bir süre boyunca gündelik hayatın içinde yer edinen ve soluk alan eserleri bulunan Balyanların tarihe ya da mimariye ilgi duyan sınırlı bir kesim dışında yeterince tanınmadığını, tanındıklarını söylemek hala mümkün değildir diyor. Gerçekten de İstanbul silüetine, belleklerimizdeki İstanbul üzerinden düşünürsek, her gün önünden geçtiğimiz ve baktığımız ama kimlerin yaptığını bilmediğimiz, hatta turist rehberlerin bile pek değinmediği, kimler tarafından yapıldığını vurgulanmadığı, işte binaların girişlerinde falan herhangi bir bu kişiler tarafından yapıldığına dair bir bilgi levhası yok vesaire, daha birçok şey söyleyebiliriz ama neden dersiniz? Neden bu aileler, bu kişiler yokmuş gibi davranılmış? Neden bu çok kültürlülüğün, zenginliğin adeta üstü örtülmüş gibi, böyle ben mi okuyorum sadece? Değil herhalde, değil mi? Siz okumuyorsunuz. Aslında bunu geniş kamuoyu okuyabiliyor. Yani konuyla ilgili kamuoyu okuyabiliyor. Yani bunun aslında altında çok politik gerekçeler de aramak mümkün. Hı hı. Aslında fiili olarak aile zaten şu anda yok. Yani siz düşünebiliyor musunuz? 125 yıl kadar bir süre siz bizim sayabildiğimiz sadece 100'ün üzerinde eser var. 140'a yakın eser var sayabildiğimiz. Ki bunun %98'i de payitahtta, İstanbul'da. Şimdi böyle bir aileden geriye fert kalmamış. Yani asıl sorulması gereken taraf bu. Bu arşiv niye acaba yurt dışına gitti? Çünkü aile artık 1910'lu yıllarda son fert Levon Balyan, bürosunda çalışan Levon Güreryan'la birlikte büyük bir ihtimalle Sarkis Balyan'a ait arşiv bu. Birlikte topluyorlar ve Paris'e yerleşiyorlar. Bu çizimlerde o şekliyle büronun kendi malı olarak yurt dışına taşınıyor. Ve oradan da Levon Balyan 1925'te Paris'te vefatından sonra Levon Güreryan İtalya'ya yerleşiyor ve bu arşivi alıyor. Oğluna ve torununa kadar ulaşıyor bu arşiv ve 2015 yılında işte arşiv gün yüzüne çıkmış oluyor. Aslında burada Balyanlar biliniyor. Fakat bir şekliyle bunun üstü örtülüyor diyelim. Burada ideolojik düşünmek her iki taraf açısından da sıkıntı kaynağı. Çünkü mimarlığa baktığımız zaman evrensel bir meslek. İlk mesleklerden birisi diyebiliriz mimarlık için. Ve bunun tarafların olması gibi bir şey aslında reddedilmesi gereken bir düşünce olarak görüyorum ben. Çünkü bunlar bu toprakta verilmiş eserler ve iradeyle verilmiş eserler. Sultanın iradesi o dönem onu gerektirmiş ve kişi erbabına verilmişiz. Biz olayı bu şekilde okuyoruz. Evet. Yani, yoksa diğer politik yönlerle baktığımız zaman bu iş sığlaşacaktır ve gerçekten kayıkçı kavgasına dönüşecek bir nokta ama bu böyle değil çünkü eserler yaşıyor. Ortada belge var, çizim var. Bunlar gerçekten önemli veriler. Daha önemlisi herkese açık olan Osmanlı arşiv verileri var. Ki tabii ki bu konular tartışılacak. Tartışıldıkça belki daha ileri düzeye gidecektir bu Evet. şahsiyetler, kimlikler, rolleri. Biz sadece bunu belge olarak ortaya koyduk ve kitapta özellikle şundan kaçındık. Herhangi bir eser listesi vermedik. Bugün balyanlar artık evrenseldir. İnsanlar internete girdiğinde hangi eserlerin ön plana çıktığını zaten görecektir. Burada isim tartışması yapmak gerçekten sıkıntılı bir durum. Kaldı ki ailenin kendi içinde bile mimarlar arasında bile müelliflik tartışmaları yapılmış. Yani biz objektif olarak bütün bu tartışmaları da müelliflik tartışmalarını bu kitabın içine koyduk. Objektif gözle bakmaya çalıştık bu kitapta. Ki okuyucu buna zaten kitabı aldığında da mutlaka karar verecektir. Evet, biz daha konuşacağımız çok şey vardı. Benim özellikle merak ettiğim Sarkis Balyan aynı zamanda bir mucitti. Buharlı makineleri Osmanlı inşaat teknolojisine kazandırıyor ama programımız bitmiş. Maalesef. Süresi. Evet, çok teşekkür ederiz Kevork Bey. Belki daha sonra biz Bey'le de bunu programımıza katılmayı kabul ederse değinemediğimiz konuları onunla devam ettirebiliriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ben Bizim teşekkür bugün ediyorum. konuğumuz kuşaklar boyunca Osmanlı sultanları için mimari eserler tasarlamış ve inşa etmiş olan Balyan ailesi ilgili yeni çıkan Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi kitabının serüvenini Kevork Özkaragöz'le konuştuk. Çok eksiğimiz kaldı. Daha sonraki programlarda inşallah değineceğiz. Ama Kevork Bey, yani geçmişi anlamadan, bugünü taşıyıp tanımlamadan geleceğimizi şekillendirmemiz mümkün mü deyip sizden kısacık cevabını alıp kapatalım. Çok çok temel bir nokta. Gerçekten geçmişi anlamak lazım. Bugünle ilgili yorumu yapıp gelecekte tekrar birlikte yaşama kültürünü, daha iyi çevrelerde yaşama kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya yeni bir programda görüşmek için hepinize sevgiler buradan. Adalar hepimizin diyoruz. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.